93e qaida bi djuroom ñentel fuk ak ñett bi cheikh shirif salahuddin radhiyallahu anhu moy kullu qardin jarra naf'an mashrutan fa huwa riba deng qaida bu am solo ngi ni kullu qardin jarra naf'an mashrutan fa huwa riba bepp bor kullu qardin bepp bor bo xamne jarra day bijj naf'an jarign mashrutan buñu saxal fa huwa riba lolu riba la deng bor bo xamantene njariñ gi dafa juddo ci le fait que waji daf ma defal bor te mu nek luñu tek lu leer lolou riba la motax imam abu hanifa rahimahullah masalan mom tay su amane ben way bu ko amel bor mu dem du sax nango tok ci kéram du sax nango tok ci kéru waji waaw parce que day wax ne danan wu worul parce que riba lay bañ wa ngir sam waye dalay won ne la manam bor bi worul meuna dur lenen su fekente ne waji nak meuna la ko may manam nit ki meuna ne la may na la nangam ah yow day sa bor bi day ah 50 000 yi nga ma la bolon de man mala ci tegal ci xol bu sedd guuy mala may mala jox 55 000 yi fayna lako 5 000 yi ci dess mala ko may kon du luñu sartal amma li nga xamantene mom moy li bon moy doxalin bi tax nga jox mako manam moy nit ki tay dal ne ah 50 000 yi de nga ma lebalon waya nak wax deug yalla ah jamono ji mom munuma la ko jox waya nak bayil ba biir ñew ba samedi biir ñew inshallah dina la ko jox dina la ci sax tegal dara waaw bobu riba la deng mune cheikh salahuddin radhiyallahu anhu idha shtala tadainu anna manfa'atan dunyawiyyah muqabilun qardahu yakun riba su fekente ne charte ki nga xamne moy aji bor ji ki lebalé su chartale ben njariñ bo xamne njariñ gi ko juk aduna la rek pour borom bob rek lola day da nek riba njariñ gi num meuna don nak na nek njariñal aduna rek boba day da nek lan riba fa zalam yashtarit ad-da'in ziyadatan 'ala ad-dayn fa zadahu al-madin min tilqa'i nafsihi mubalaghatan fi ikramihi fala ba'sa bihi su fekente nak mom nga xamne moy aji moy lebalé mom charte lu won ci kaw bor bi ben charte waye nak kiko ay fay mom moko defal lolo jox ko ngir jig gi dayo ci teranga dal ko lako jox dang koy delo teranga jig gi day jig gi ci dayo boba lolo amul problème waye su fekente dafa nek lo xamantene contrat implicite la manam contrat la mais kene tudduko kene waxuko mais xam nañ ni non la wara demé boba day nek riba tabit comme par exemple li nga xamantene mom moy ki li gaay di joxe ci xew yi nga xamantene famille li jigen ni wa ndayele yek yoy nga xamantene bo joxe affaire bi leer na ni non lañ ko tuddé am na luñ ko tuddé liñuy maye rek moy waru garno non en tout cas yu mel non dal nga xamne dañ koy joxe da ngay joxe d'ailleurs sax kiñ ko ko jox nga xamne buñ ko ko joxe jox ko ko mu nek 5000 francs mom da koy xajale ay fukki deureum jox ko xarit sax bu ko defé mom tam su xewle ñu dal ci def yok ci ñaari zéro ci ginnaw mu nek 5000 wala ñu yok ci ben zéro mu nek 500 ñu indil ko mom bu ko defé mom mu meuna fay affaire bi yoyu dafa haram parce que manam mom leer na ko ni loolu mo ci xew lu war da di haram voilà OK mune cheikh salahuddin radhiyallahu mune rawa al-bukhari an jabir ibn abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala kana ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam haqqun fa qadani wa zadani mune man day yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu mune ci hadith bi nek sahih imam bukhari rahmalahu mune yantim sallallahu alayhi wasallam de amelon nama aq manam bor mu lebal mu fay mako ba pare dal ma ci yokal kon manam lolou man nané mune wa akhraj at-tirmidhi wa an-nasa'i an abi rafi' radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala khiyarukum ahsanukum qada'an lid-dayn ne imam at-tirmidhi wa an-nasa'i rahmatullahi alayhi solo nañ ci abi rafi' radhiyallahu anhu mune yantim sallallahu alayhi wasallam neena khiyarukum ki gën ci yeen ahsan ahsanukum moy ki gëna rafet ci qada'an nimi fay li dayni ay borom ñeel bor bi kon lolu lu mata bayyi xel la wala denga kon lolu lu mata bayyi xel la ci mbir mi way dal am ngeen chartal ko wala yoy boba riba lay dal di doon ah comme ni nga xamantene non lañuy def ci banque yeek yoy motax yene def ci banque riba la Voilà, tout simplement. Wallahu ta'ala a'lam.